أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. دے زین دو قرآن کریم مثال ذکر کئی او مقصد پا کدا دے چی مخ کے دلائل ذکر شو پا مسئلہ دو وحدانیت لاللہ او دا دے مسئلے بیان لا دیر گرانو قرآن کریم دے زین کے داغے مثال ذکر کئی چی انزل من السماء ماء راورولی دی اللہ دا برین اوبو فسالت اودیتم بقدرها فسالت نرو بیدی اودیتن کندیو خلگی بقدرها پا قل انداز باندی باران اوشو او برا تویشوی دا بری نخ کتا او داغی دا وجی نخ پلوناو کندی دارالی او پا قل انداز باندی رالی بقدر ملعها و بقدر صغرها و کبرها بعضی وڑی کندی دی ناغا دا قل انداز مناسبو بیدی او بازی غٹی کندی دی ده خپل انداز مناسب اغیو بو زیکلی و فاحتمل السیل و زبدر راوی راپور تکلل سیلاب زگونا اوچت اوچت باران شوی ده سیلاب راغی او بڑی ریو ده شوی او بچی پکم غالا ورماتی دی نو ده پاس پی زگونا دی گند خڑی دی او ده پاس بریگی او امیم ما یو قیدون علیه ده دن مثال دی رستو ام بیا او ده حقینا چی گرمی دی پاغ علیه پاغی فن ناری پاور کی معنی اغا پاور کی گرمی ابتغاء احلیت دا پارا دا طلب کولو دا کالو او متاعنیا دا نور سامان زبد مزلوه زگونه دی پشانتا دا دغی زگونو زرگر دے او غصر و سبینوی لکی دے دا پارا چه کالی تی جوڑ کی اصا سامان تی جوڑ کی نداغی دا پاسم زگونه راشی پر بلقی پی راشی خیری تین لرکی کی خیری وجد شی کنه نو کذالک یضرب الله الحق والباطل دا غرنگی بیانی الله مثال دا حق و دا باطل فاما زبدو هر چی دا زگ دے فیذهب جفاء نو ختم شی بیکارا روڑا لڑ شی واما ما ینفع الناس هر چی اغشے دے چی فیدہ ورکی خلقوتا فیمکثو فی الارض نو ایسار شی اغا پزمکا کے کذالک یضرب الله الامثال دا غشان بیانی الله مثالنا زاد المسیر کی ابن جوزی رحمہ اللہ دی آیات کی درے تفسیر ذکر کری دی چی دا مثالونا دا صد پار دی نیو تفسیر دا نقل کرے چی دا دا قرآن کریم دا پار دی او دا زمون مقصد دی او مخی سر مربوط دی چی ردی نازل دلے دا تکلو لگا دا اسمان نا چی باران رازی قرآنم دا پرین دی او بارانم دا پرین دی او زلون دا بندگانو دے پشانت دا کندو دا خوڑگوکلو نو لکه څنګه چې په خوړګو کې او په کندو کې داغي مناسب اوبه بهيږي نو دک شانتي چې کله د الله کتاب بیانېږي نو په اندازه د یقین او د شک خلق داغي نه پورته کول کوي او په اندازه د عقل او د جهل داغي نه फायदा اخلي نو په دې کې چې کله د قران بیان کیږي مخالفت کې زګونه روچت شي وي ایمان والا پاغه फायदा واخلي لکه څنګه چې غزمه کې پایې کې باران ودريږي फायदा والی داغي نه او کافر په قران فائدہ نه لې ولې شخص په کې کفر کوي دا قران چې کوم د سره راغلي دی هغه متاسي مثال دی لکه زګونه چې د تر راغلي یا لکه د اوس پنی یادو سرو د سپینو هغه خيري ملي چې پاتې شي چې داغه نه څه فائدہ نشي اغسته دا هغه د شان دی کافر د پاتې شو انه القران شبه نزوله من السماء بالماء وشبه قلوب العباد بالاوديه تحمل منه على قدر اليقين والشك والعقل والجهل فيستكن فيها فينتفع المؤمن بما في قلبه كانتفاع الارض التي يستقر فيها المطر ولا ينتفع الكافر بالقران لمكان شكه وكفره فيكون ما حصل عنده من القرآن كالزبد وخبز كخبز الحديد لا ينتفع به. دا یو طریقه سره دا زو لګو زم دا چې دا حق او باطل لاغي مثال ذکر کړي. فالحق شبه بالماء الباقي الصافي والباطل مشبه بالزبد الذاهب فهو وإن على الماء فإنه سيمحق كذلك الباطل وإن ظهر على الحق في بعض الأحوال فإن الله سيبطله. الله مثال د حق او باطل ذکر کړي. دا حق دا مشابه دا غوبو سره چې هغه باقی او صفا وبدي او باطل مشابه شویر دا هغه زک سره چې هغه ختمې دن کړي. دا باطل اگر چې په بعض اوقاتو کې د غوبو د پاسه شي خدای بیا وروسته ختم شي د شان باطل ختميږي لکه څنګه چې دا زګونه ختميږي. اگر چې کله کله د حق د پاسه شي په بعض احوالو کې ته به وایې چې ګنې کفر غلبه وکړه ځکه الله یې ختموي. ان الله سيبطله. دریم دا دا مثال الله د مؤمن او د کافر ذکر کړي. نو مثال د مؤمن او داغه د عقیده او د عمل دغه وبو په شان دی چې داغه نه فایده غستی شي او مثال د کافر او داغه د عقیده او د بد عمل داسې دی لکه دا زګ مګ او اخیری مری. دا په دې درو طریقو غل بوله دي زاد المسیر کې مقصد دا دی چې دا الله کتاب بیانېږي محمد رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم دا الله د طرف نه هغه مکلف په دې چې بیان کوي مخلوق ته او چې کله د قران بیان شروع شو نو په دې کې زګونه او سیلابونه مخې ته رااله مخالفتونه روشت شو. نو دغه شانته زګونه دي لکه څنګه چې یو زرګر کالی په اور کې ویلې کوي او یا سامان دي جوړي او دا غیره پاسه زګونه راځي خو چې لږ وخت تیر شي کنه ناغه زګ ختم شي او کم چې د فائدې شي زناغه پاتې شي کنه. نو دغه شانته قران کریم پاتې شو او مخالفت چې کوم د دې پاغه وخت کې شی او تر دې چې محمد رسول الله د مکینه په هجرت باندې مجبور کو مرګرو اول نه حبشې ته هجرت وکړو بیا مدینه ته هجرت وشو لیکن بیا غا फायदा پاتې شو په دنیا کې. قران کریم تر اوسه پاتې دی او دا غا کافرو دا غي د مخالفتونو نوم او نشانم نشته. فام مزبد او فیذهب جوفا واما ما ينفع الناس فيمكثوا في الارض. او کوم شی چې خلقو له فائدې نه غزمګه کې ایثار شي په شان ته الله مثالونه وی بیاني دې د پاره چې خلک په پوښي او مقصد دا دی چې د مسلې بیان غوړ ډیر ګران دی چې دغه دلایل په توحید ذکر کړي او د الله وحدانیت بیانې نو ستا مقابله کې با مخې ته زګونه روچتيږي سیلابونه وي خدا زګونه بلګ وخت پس ختم شي ته بګنې وي چې دا زګ ډور زیات شي چې هغه وبنيشته ختم نکړي لیکن لږ وخت تیر شي کنه هغه زګ والو دي ختم شي او به پاتې شي په خپل ځای باندې. دغه مثال د حق دی اگر چې بعض اوقاتو کې بتاته کمزور اخکاری جو ګور باطل په غالب شو او د قران بیان هغه باندې حاوی شو هغه مغلوب شو خو چې لږ وخت پسو ګوري نو قران کریم په ځای پاتې او هغه باطل چیر هغه څه ختم شي. ښه دا په هر دور کې شوی په هر دور کې شاه اسماعیل شهید رحمه الله چې کله وروته د جهاد د پاره او راغه په دې غاړه باندې چې په هغه وخت کې دلته پښتانه او د سکانو بادشاهي نو پښتنو سره ډېر لوی ظلم کېده او هغه یو مریدو د سید احمد شهید بریلوی رحمه الله او غلاړو هغه ته کیسه وکړه چې هغه امیر اصل کې داغي د جماعت سید احمد شهید بریلوی رحمه الله امیر د جماعت او شاه اسماعیل شهید رحمه الله هرو کونو داغه طرف نه ناظم او یار سچو هغه وخت کې یا مولانا عبدالحی بډانوی رحمه الله ناغي د دیو جنر اوچت شوخه بچا خان خپل کتاب کې واقعا نقل کړی دی چې دا ولې ویرو چر شي دې لپاره راغلی وو دا شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه ناغه جو پکم غاړه ته نو په دې تر کې به قران کریم نیول او په دې کې به بخاری نیول هغه به بل سشتنه نو یا قران دی یا حدیث دی. او دا د شاه ولی الله رحمه الله په نوسو کې هغه عالم دی کنه چې تر مرګ پورې رب ال دین کړی تر مرګ پورې لاس په رکو نه مخکې ورستو چې ټول په دې کتابوم لیکلې تنویر العینین فی اثبات رفع الیدین نن سبا چاپ دی. دا خلق ته یقول چې دام سنت څه کو د سپکو نه ګوري لګړي خلک دې د سپک ګوري لکه چې کولې نشي مې کوه کنه لیکن بل در باندې ولې بد لګي چې تاسو په خوا کې لګیا دی او غلا سوچ دي درو کو نه مخ کې ورستو پر سنت باندې عمل کړي چې دا د نبی له سلام هغه سنت ته چې کم از کم د دیر شو صحابو نه نقل لې دیو صحابي نه نه دا هغه سنت ته چې درې مامان وی چې وی کا امام احمد بن حنبل امام شافعي امام مالک درې مامان وی کې به صرف یو امام وی چې نه کولې غره دي کنه نو تا هغه دریو ته نه ګوري ولې هغه نه پویدل چته دې دا غلط نسبت کې غلط نسبت مکو کنه باقی دار چې کته نه کینم ټیک دې اجازه ته تشتا به اوسره ټول عمر رب الیدین اون کې دې الله تاسو نه کوي او چې کوي نو ثواب ورکړي ځکه د محمد رسول الله طریقه ده کنه شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه چې براغه داغه بیان مصرف یاد قران نو یاد حدیث نه د دې وجه نه دا مولانه خلاف شو پاغه دا فتوم له ګولیو چې دا غیر مقلد دي شته پاغه البراهین القاطعه کې دا فتوی دیم له ګولیو چې امیانو ته قران خي امیان لا ته مولان کوي تباب مونږ سکو بیا له خلکو نه اړې غستی شو ورسړې به امام یو جمعه ته مستومک کیږي او خلک ورته بانګونه وی ټول به مولان شي دا خو ټیکا غي غستی وکنه نو شاه اسماعیل شهید پتی شو دا رنګ کله به نور غلطه فتوی پاغه باندې له ګولې ډېر غلطه فتوی پاغه له ګولې اوس موږ کتابو غیر مطبوعشتا چې پاغه کې تقریبا د دې غاړې ستا د دې علاقې د مولانو سلو مولانو فتویری دغه په کفر باندې چې داغه مولانو نوسیله تر اوسه په کفر او په بدعت باندې کلک تیلا اوس مشتغه او داغه مولانو چې کم روسو نسلو بیا انګریز په دې غاړه باندې راغی نه ایوله باقی د وظیفه ورکول اوس هم په زړو محافظ خانو کې داغي د سختي پرتی دي چې چاله به سلورنې میاش ورکوله چاله به اتانی میاش ورکوله چاله به روپیه میاش ورکوله لیکن اگر څه ختم شو اگر څه ختم شو او الله چې خپل دین ښکارا کو نه ښکارا شه خلکو ته ورسې دا بیل خبره ده چې نن هم په دې ګټونو مټونو کې اوس هم پراته دي وخت راته به شي خبره کوله وي راتلو دا لږ په بڼ کې هغه لبه لا تر اوسه پوری کیږي ښه چې پیر پکې ناستې تا خوا کې کلی کې او خبر سره خوا کې کسان لازی او غله خوردې مړدې ورګي چې دا نظر دې منښت له چې زما دا کارو شي بابا جی په شاو ډکې چې کیږي به ولي ونه کیږي تا شلو پیرا وړي دي پلیتي پیسې دې راوړي دي حرام مردارې هغه جیب ته کی ته دې مثال هم دا هغه چینجی دې چې هغه په ګندګې کې پیدا کیږي نو په دې ګندګې باندې هغه لویږي کنه کني د غیر الله د نوم منښت خو سوچ حرام وا دا خو د مردار نه د بيدون کې ویني نو د خنزیر نه زیاته حرام او سره ورم ځای ذکر کوله لیکن دې هغه خمه ادارې جیب ته کی اوخري ته پروا نه ساتي لیکن الله حق هغه ښکارا کوي چې کوم فیدی والا بیان دی هغه پاتې شي په دنیا باندې او خلق چې کوم فیدا غستون کې دیږي دی فیدا واخلي ها او الله حجت قائمي او چې کوم داسي چې ازلی بدبخت وي هغه بلا خبره ده هغه سره د کفر نه دنیا نه لاړ شي دا مثالونه الله ذکر کوي ما تا ته دی د پاره چې په دې باندې چرته دوکه نشي چې وسړي د حق مسله بیان کړه د الله کتاب دی وسره د محمد رسول الله سنت دی وسره او پدې کې خلک ټول داغه خلاف شو ټول دنیا راوچته شو پدې په شروع شي سو کوئی وابه دي سو کوئی سوابه دي سو کوئی غیر مقلد دي سو کوئی دین را خراب کو سو کوئی دال او دادی او دانی لیکن لږ وخت تیر شي کنه فهم مزبد او فیذهب جفاء دا زګونه ټول ختم شي ښه ادا تا ته غي د نن لس کال مخکې یو ولس کال شو دي ته زرا علامه مسله شروع شو تا دا مخالفتونه یاد دي کنه دې زرو مرګلو ته کسانو ته ټول ته یاد دي ما فهم ما سوتن بدل دل شروع شمه او افم مې کولاو کو او خبره به شروع وکنه هغه چې زونو هغه غرب غروب او هغه ننداري وي چې دنیا وته قتل دا چل کو هغه چل کو نه مناظره کې کولی شي نه بل څه کولی شي نه بل څه کولی شي ارته ختم شي ښه لږ وخت تیر شي د ټولو خلکو غوګونو ته خبره ورزي چې ولکا دا خو د قران او د سنت خبره ده د خپل جیب نه خبره نه کوي دا دیو مولا خبره نه کوي د پیغمبر خبره کوي دا د صحابي خبره کوي نه سوچ بنه کوي خلکو دا څه پار دور کی موږ نه مخکې علما دي او چې چم د حق بیان کړل موږ خو ډېر کمزوري و دا غي د خپل خورم نه یو لیکن هغه ته هم دا چې زونه مخه تراغلي دي مخالفتونه او دنیا پر اوچه تشوي دا خپل کلی کې وګوره او غیر چا پیرا یا دا غي نه مخکې کوم مشران تیر شوی دي لیکن چا چې وته ځان دین کړو کنه دا هغه مسله رسول هم دا او دا غي حق هم بیان کړو خلک الله پیدا هم کړو او مخالفت مړم شو لیکن چا چې ځان نو ټینګ کړي کنه دا غي نه نقصان جوړ شو کنه ولی مخالفت نه وي غېدل کنی ډیر مخکې ستا په دې کلی کې دا مسله شوې ده شیخ القرآن د پنځیر الله دې پر رحمتونو کی اغلا نو دا غي نه مخکې په دې کلی کې ستا مولانا سید جلال سید سید جلال مولوی سید زمون پرې تبر کېم راضی کنه هغه په دې ځای کې دا مسله کړې وه خو پویو خو پویا عالم دانه چې نو پوها شیګانو سره مناظره کړې دي غیم پکړې دي قاضیانو سره مناظره کړې وه خو تکړه سره وو او تر دې چې ساره دې کلی مولانو سره هم پنجوالي وو خو چې کله پوه چې کار خراب دی نه دې نه و داړه کو تر پانت بیا دلته چې داد نه داد یا چې سیره مېرې سو سره خپلې سی وغه خر تکړې وا او سوم داغن وسی دل تشتا اغه لاړ ال تکي او بیا ځامن ال تکي ولته وسی بیا او کله مونږ وایو ټینګ شې نه کې دې شي په دې غاړه ډېر مخ کې انقلاب راغلې وي لکه خه عالمو هغه وخت داغه مخ له سوق نه شروعات نه خدای یره په دې وجه رسول به مې وژني سوق براته ضرر ورسي سوق به تکلیف راکي د دې وجه نه ټینګ نشي کله کله کنی خبره خو حق وا لیکن چا چې وته ځان ټینګ کړو ناغه خلق ولیدل چې غي تر اخره پورې الله ساتل نوې ساتل او مسله د الله غي په دنیا باندې خورش و خورا دا بیا خبره ده چې بیا بدبختی دای چې رستو خلق چې کم واحد تکلیفونه برداشت کړی دي کنه نو دغه شان تکلیف برداشت نکړي شي په غیر ضروری مسایلو کې اونخلی بیا سنت کې یو بل ته غلط نسبتونه کوي نو دا غلط انجام بیا دارو دي چې په خلافه من بعد هم خلف نزا او صلاح وتبع الشهوه لیکن هغه حق به انګړو سور علماء چې تیر شوی دي په هر دور کې والا تاریخ لګراواله وګوره د صحابه کرامو د دور نه شروع کا د ائمه د دور نه شروع کا بیا وګوره کنه نو هر نیک عالم باندې احوال مخې تراغلي دي مخالفتونه مخې تر امام احمد ابن حنبل په کوړو نو او څومره سخت وخت چې علما د ډېرې یری د وجنه د کورون نه بار نه روزي لیکن رستو دور دا تراغلي بیا چې بادشاهان د امام احمد ابن حنبل دروازې لتلو او غلبې هدي وړي هغه باندې قبر وړي خداسه دور راغی په هغه باندې دک شانتي بل امام واخلا یا نیک علما لك شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله مجدد و توه یا زکه مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمه الله په مجددین د امت کې دیم ذکر کړل چې مجددو مجدد به ولي نو چې ټول عمر بیان کاو کاو او خلقو به تر دې پورې چې کسانو ملګری دا بیان ته بخو وخت کې خودي شو لخه عالمو لیکن مخالفت ډیر زیات و د مولانو نو جیل ته بشو غریب جیل ته بشنو وعده ته نه سم شوی ټول عمر وعده نه لیکلی ها تر دې چې اخر کې جنازه له جیل نه راووت لیکن جیل کې چې هغه کوم کتابونه لیکلي دي تر دې چې په اخر کې په صحیح مې بند شو پس کرو یې لیکلي دي نن موږ غشتا پاجې ګرو کې پراتې دي ښا دنیا ته عبرت لیو نن داغه فتاوا چاپ شو په سلويخ جلد کې یو کتاب چاپ شو منهاج السنه په یول جلد کې بل کتاب چاپ شو پرد د سرانیت کې په سلور جلد کې داغه کتابونه هغه مهنتو نن علما ټول هر مذهب والا داغه بارے کې دا لیکل کې وي چې شیخ الاسلام والمسلمین شیخ الاسلام والمسلمین دا داغه غنمو اغه سړیو چې کله جنازه بیا د جیل نه راوتن خلکو به بیا ځان وجو تر دې چې بادشاہ نشو کنټرول کولی شرطي والا پولیس نشو کنټرول کولی ها او دا واحد جنازه وا چې پای کې صرف زنانه د 500 زرو د پاسه وي زنانه چې پای کې حافظان د قران کریم وشمارلی شو ناغه پکې د 50000 د پاسه وو او هغه ځای چې کچ کړی شو نو 200000 پورې خلک هغه ځای کې راته چې کوم ځای کې پاغه جنا ټول لارې کوسی ډکې تر دې چې پاغورس ټول دکانونه بن شوې دي بیا ها دا بیاي او رستو الله دا غا مشن چې کوم چې هغه د باطل مخالفت کړو په بدعات رد کړو چې دا وسیله دا باغې باندې کتاب لیکلو پرد کې دا بل بدعت دا بل دا دنیا کې هغه الله خور کو تر دې پورې چې خلکو ته پیدا واغسته کړه دا والا تاریخ ګور دې دا پاره نه تا بالکل د دې صداقت معلوم شي چې د قران بیان چې کله شویلې د حدیث بیان چې کله شویلې قران او سنت په داغه مقابله کې زګونه روچتيږي خدا به خبره ده چې خلک دلیل نه پیژني چې دلیل څه ته وایي دلیل خو یا قران دی یا حدیث بل څه خو دلیل نه دی چې مولا ویل دي حشکی لیکلی دي کتاب ویل دي فقہ کرا دي پلانې ویډینګي وي د دې وجنا علامه زهبي وی الفقه قال الله قال رسوله ان صح والاجماع فجهد فيه فقہ څه وی الله ویل دي یاد الله رسول ویل دي د فقہ وی ښا قران کرا غلی دي د فقہ دا حدیث کرا غلی دي د فقہ دا او کجه د اجماع د صحابه موجودی نو ټیک د پای کېم کوشش وکا او هزار من نس بالخلاف جهاله بین النبي وبين راي فقيه لیکن ځان بچکوي يرو کده دینا چې سينه د نبي عليه السلام د سنت او مخالفت کې چې د یو فقيه یا د یو مولا خبر راوالي سنت په دې پرې دیو فلاني امام داسي وي یا فلاني سيد داسي وي یا صادق سيد داسي وي یا فقير داسي وي یا کتاب کې داسي لیکلي دي نو هزار من نس بالخلاف جهاله بين النبي وبين راي فقيه ځان بچکا او اعلام الموقعين عن رب العالمين کې شیخ الاسلام ته قائم هم دک اشعار د علامه زهبي راوړو خو هغه وی ولې بعض اهل العلم او په کې یو شعر سی واره وړو چې العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس خلف فيه علم څه ته وي دې ته وي چې الله ویلي دی قران کې راغلي دی نبی عليه السلام ویلي دی رسوله او صحابه ویلي دی په دې کې څه اختلاف نشته ليس خلف فيه دا الله خبره دا الله د رسول خبره دا الله دا رسول دا ملګرو دا صحابه خبره دا دین دی نو فالعلم النسب ما العلم النسب کل الخلاف صفاهه بین النصوص وبين راي سفيه دا علم نه دی چې ته د صفاهت او بیوقفتیا د وجنا د نص پمینس کې او د یو تن پمینس کې مخالفت پیدا کیږي چې د حدیث کې راغلي دی خو پلان کې سپدا وي پلانې سپدا وي کلا ولا نسب الخلاف جهاله بين الرسول وبين راي فقيه دا علم نه دي چې تا ته حديث پیش شنو ته لګي او نه جي دا پلاني سي په قول خلاف دي ردي وجنه مون حديث کی تعویل کو وای دا پلاني په قول کې ولې لګي چې په حديث کې کې حديث کی تعویل مکو حديث په خپل ځای پرېدا او دا پلاني په خبره کې تعویل وکا خیر دې بدوت مو ګوره وای چې دا غ مقصد داو یا داو یا غ ته حديث نو رسیدلې کاغه تر رسیدلې نشته به دا خبره نه وکړي او دا یې کنه دا دانه چې کنه هغه خبره ونه بس هغه بدل مولا ته رسیدلی عالم ته رسیدلی صحابه دي او تاسو تیر شوی دي چې بعضی خبره غیته نه دي رسیدلی بیا او تر اوسه رسیدلی دي خپل خبره پرې خلخه ګڼ صحابه داتشته او دغه ګڼ نظایر دي نو د قران او د سنت بیان چې ده کنه دا زګونه راوچتای خو یریږي به نه فهم مزبدو فیذهب جفاء نار چې زګونه دي نو هغه ختم شي بیکارا روړل لاړ شي و اما ما ينفع الناس اور چې هغه دي چې فائدہ ورکړي خلقو ته قیم کوسو فی الارض ناغی سار شی پزمکا کے کذالک یضرب اللہ الامثال دغشان بیانی اللہ مثالنا آیت کریمہ کی دو مثالنا ذکر کرو او داغی دری تفسیر ماتا اس طرح زاد المصیر نا نکل کرو بیا لگت تشریح و زاحت داغی خودی کی دا سوچ چرا دا دو مثالنا اولی ذکر کری دی وی دازکا چرا دا دعوت دو طریقی دی شیخ القرآن احسن الکلام کی وی دا دعوت دو طریقی دی یو طریقه دعوت ته په سفر کولو سره او په ګرځېدو سره او بل دعوت ته په درس او تدریس سره معنی یو خدا طریقه ده چې ته قران او سنت ځان سره راوړې لکه شاه اسماعیل شهید رحمه الله چې په قران په یو طرح کینی ولې او بخاری په بل طرح کینی ولې او ګرځېده په دې د پاره یا زموږ مشرانو کې داسې تیر شوی دي چې هغه دې د پاره گشتونه کړې دي ګرځي اوس هم نه کار خلق داتښتا چې د الله د دین خبره چاته کینو قران او حدیث وته بیانې کیسه او بغته او شیرونه او بل څه وته نه وي والله وی دا الله رسول وی کامیابی په دې کې دا وغه خلکو ته پیش کوي دغه نه کانشته دنیا کې ګرځي او دا لري کې دا غدل دي چې خلک راشي قران او سنت ته او د الله دین ته او دغه طریقې دار چې عالم په ذهن استه او درس کوي او دا غنه خلک پیدا لري نو به مثال د لومبي د پاره پیش کو او دغه مثال د دیم د پاره پیش کو چې دا هم د دعوت طریقه ده چې په ذهن استه لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سیواد غزواتونه چې جهادونه لته تقریبا یو اتیا جهادونه په مدینه منوره کې لس کال کې شوې دي یو کم دیر شو کې هغه پخپله موجود وو په دې نورو کې صحابه مشران کړی دی یو امیر کړی دی بلکې بل امیر کړی دی بلکې بل امیر کړی دی او دا په دغه ځای نه ستو بیان کیږي او خوري دي تر لری لری پورې رسی دا د واړه طریقې ر دعوت شته دا هم طریقې ر دعوت چې داګه د پاره وګرځي چې قران بل ته بیان شي حدیث بل ته بیان شي او خو خلق او بهتر خلق هغه دی غوړه چې غي دواړه کوي هم په ځای نه ست بیان کوي مخه چې پیدا شي یو قابل قوم لاړ شي او د الله دین یو ځای بل هم بیان کړي د خپل وس مناسبو یو بل ته هم ورسي یا غیله دعوت ورکړي دی طرف ته چې قران او سنت طرف ته راشه دې کې تاسو کامیابی ده ګوره بل څه هیڅ کې نشته او د گمراهانو او بچکیږي په دې باندې قضا الیک یضرب الله الامثال دعوت شو د الله کتاب بیان شو مخالفتونه روچت شو زګونو الله ختم کړو کوم چې د فیدی شیزونه الله په دنیا کې پاتې کچې د الله کتاب دی او حق دی نو دوه قسمه خلق پیدا شو یو هغه خلق دی چې هغه منون کې د الله د کتاب دی او د حق دی دویم هغه خلق دی چې هغه مخالف دی د قران نه او مخالف دی د الله د دین نه او باطل پرستی نو دا هغه دواړو د پاره جزا او سزا ذکر کوي کنه ولې دا کم کسان چې منون کې دي قران د الله کتاب منل دي مخالفت نه وکړي دا غي د پاره بشارت او چې کم نه منون کې دي بلاغي د پاره تخویف او دا کوټلې ګور په دعوت پیدا کیږي بعضی کسان وي هي راغو پلانې چې نو نو یوه اختلاف نو د خلکو منځ کې خو مړه چې دی راغلي اختلاف پیدا شو وای حق سره پیدا کیږي اختلاف دا قانون نه دو ډلې به جوړيږي الا به پته لګي چې دا حق پرست او دا باطل پرست چې کله بیان شي نو دا بیان نرستو دو ډلې جوړې شوې دا یو د پاره بشارت وګوره او د بل د پاره تخویف وګوره للذین استجابوا لربهم دا پاره داغه کسانو چې خبره منلې ده در خپل د الله دیني منلې ده قران منلې ده سنت منلې ده الحسنا خیرته بدله ده چې جنت دی یا خصلت دی الخصلت الحسنا للذین استجابوا لربهم الخصلت الحسنا اخصت حسنا سره چې جنت دی او الذین او هغه کسان لم یستجیبوا له چغی خبر ان منی در خپل لم یجیبوا الی الايمان به فلو ان لهم ما فی الارض جميعا کچت بیشک شید دی د پاره هغه سوچ په دې زمکه کې دی ټول مالونه او دولتونه کاغه په مخ د زمکه پراته دي او که د زمکه په گیړه کې څه قانون مانونه دي د سرو دي د سپینو دي د ملغلرو دي و مس له ما هو د دیم را وسره نور شي نو لفتدوا به خامخا جرمانه کې به ورته دي اغه له د قیامت پر زبان دي چې ځان د عذاب نه بچ کی خدا بلا خبره شي قبلي کی بنا پانا داغه د پاره عذاب دي او دا عذاب هیبت ذکر کو چې دور سخت عذاب بدل ورکی کنه چې په دغه وخت کې د زمکه کې څومره دولتونه دي دا د سره شي او د دیمره وسره نور شي نوم به دی ورکی سړی چې غټه پیسې لګی او ځان خلاصي کنه چې را دور به دولت ورکی نو دی به ورکی دا لفته دو به خدا بل خبره چې الله به دې قبلی نه لکه تاسو مخکیم تیر شو ما تو قبل منهم چره به دې قبول نشي ښا اولائک لهم سوء الحساب دا صفتون والا دی د بارنا کار حساب کتاب دی و مأواهم جهنم او ټکان دی جهنم دی و بئس المهاد او ناکار زید تیار شوی دا جهنم مانا دی خلقو چه اغی منل ندی کڑی گنا اللہ وی بد حساب دن بد حساب دا چه دی سر با مناقشه کی گی خوا یو یو خبری تا پوست بطی نکی گی و دی بارزه کرا گیری گی خوا او پاخر که بیزه جهنم شی مأواهم جهنم ٹکانه بی جهنم شی دامو آیا چه دا خیر دی دنیا که ولی سال دیر شیو چه جهنم تلاشی گرم بشی بیس المحاد بد اک بچوڑا دی خیام بد زیده اره دنیا اور نه دی اد آخرت اور دی اد جهنم اور داسې اور دی بیا چې هغه کاڼي خوري نو تاسو ته تیر شي سورې بقره کې وقودها الناس والحجاره دا غي خشاک سره خشاک کاڼي او خلق دی ښه مانه دا کاڼي او دا خلق جهنميان به پکې د خشاک په ځای استعمالي تور نه کار اور دی او به اسلم هاد او نه کار زید تیار شوي دیو ته تحکم نه وي ځکه می هاد د مهد نه دی محد زانگو تم وی او محد دارام زی تم وی محد دمور غیگی تم وی محد بستری تم وی فراشتا خودیو تزکووی چی چونکه دا عمل بد کرو کننو بد زی زان لتیار کنن تزکو تیوی بیس المحاد بد زیر تیار شویدی خو گلیوی چی ما خب بستر زان لتیار کنید خو بد بستر تیار کنید سبالا چی پکی سملی کننو پتا بوتو لگی خوا و بیس المحاد نا خوا بیا تقابل ذکر کی چرا چې د دوه تقابل وګوره دا په صفاتو کېږي یو اهل حق دي چې د حق ملګری دي بل هغه دي چې هغه د باطل ملګری دي د قران خلاف کړل دي د دوه صفاتونو وګوره چې تاسو پته ولګي چې کوم اهل حق دي په دنیا کې او کوم اهل باطل دي چې وی پیژنې کنه ا چې کله دا دی پیژندل چې دا د صفاتونو والا باطل پرستی نه ځان بلاغه صفاتو نه بچ کې ناکار صفاتونو نه کنه ا چې کوم د حق پرستی صفاتونو یې بزان کرا ولې کنه او پس هغه تقابل ذکر کیه فمن یعلم انما انزل بیا ته وګوره انزل من السماء ماء راورولی دی د برینه اوبو فسالت او دیتم بقدرها نراو بدل نو بدی کندیو خړگی پاندازت خپلوان دی خپل انداز باندې فاحتمل السيل زبدر رابیا را پور تکل سیلاب ز گنا اوچت اوچت و مم ما یوقدون علیه او دا غسنه چې گرمی دی اغیل را کنار پور کی ابتغاء الیتن د پارد طلب کولو د کالو او متاعی یاد نور سامان زبدم مثلو زکون دی پشانت دده کذالک یضرب الله الحق والباطل دغرنگی بیانی الله مثال د حق او د باطل فاما الزبدون ارچ زگ ده فیذهب جفان و ختم شی بیکارا واما ما ینفع الناس ارچ غشیر چی فیدا ورکی خلقو تا فیم کسو فی الارض ناغی سار شی پزمکا کے کذالک یضرب الله الامثال دغشان بیانی الله مثالنا للذین استجابوا لربهم دپار داغ کسانو چې خبره ومنل د خپل رب الحسن خیسته حال دی جنت دی ښه بدله ده والذین او هغه کسان لم یستجیبوا له چې خبره نه مني د رب خپل لو ان لهم ما فی الارض که چېرته بېشکه شي دی دپاره هغه څه چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول و مثله ما هو په شانت د دې د دې څخه لافتدوا به نو خامخا جرمانه کې به ورکوي هغې له د قیامت په ورځ او ځان به د عذاب نه بچ کوي خو نه به قبلېږي اولئک دا صفتونو والا لهم سوء الحساب دی دپاره بد حساب دی و مأواهم جهنم او ټکانه د دې جهنم دی و بئس المهاد او ناکاره ځای دی تیار شوی دا جهنم